الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آواز راضی کنا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سورة آل عمران کی بنزو امور ذکر شو او اصول چپاوی زر جماعت جوڑے دو او پاوی کے اخری بنزم قانون داو لا تتخذو بتوانتم من دونکم غیر سڑے خپل جماعت تم اپری دیں نقصان باو کی بدی باندی تنویرن روشنائی ورزولو دا پارا واقعہ دا بدر او دا احد ذکر کئی چا چې په بدر کې مرګري سيو صفاو غیر پګنو الله فتح وکړه ډیر کامیاب او د احد په مخه کې کمزوري خلق راغلو ناری ګډیر له نقصان شو ظاهري شکست شو د بدر واقعیا باسي جبالن ذکر کیو ځل انور تفصیل د واقعیا د احد دی زګاری کې ظاهري شکست راغلو مؤمنانو ته یو طرف ته دا ذکر کوي چې دا شکست ولی راځي نو هغه نقصانات هغه خطاۓ چې دا وی پوجي باندې مؤمنانو ته کمزوري راځي هغه ذکر کې ډېرې ډېرې بل طرف ته به د فتح او د غلبې لپاره سه اسباب او علل بیانې تاسو کې داکاری داکاری مطلب تاسو لفظ حذر کوي نو ډیر زیات پکې دا دواړه قسمه بیان شوی دي د هزیمت اسباب چې هزیمت ولې راضي شکس او د فتح اسباب د غلبې دا پکې بیان دي او د وحدو د جنگ ابتدا او دا غی مشوری دا ذکر کوي د بدر په جنگ کې مشوره نه و اخو مفاجاتن نه صاحب او یو بل سره مخامخ دا وحد کې مشوره شوه پیغمبر صحابه سره کړی و ویز غزوتا من اهلک آیات کا جوتی په وخت سحر کې د خپل کور نه د کور د حضرت عائشه نه او صدی کولو توبوی المؤمنین مقاعد للقتال جوړول او تیارول دی مؤمنان په صفونو د جنگ کې نبی علیہ السلام د جمعې پر ورځ باندې د کور راووتو مسجد نبوی کې صحابه کرامو سره مشوره کوله ډیر خلکو د مدینه غ رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی هم سره د خپل دریو سو مرګرونه ناس په دې باندې خبره کیدا چې وحدتکو مکیوال راغلی دی دری زرو پوری اندازا حدیر خلق دی و ناری ناو زنانا طولی راوست دی نمونگو لحوزو دم دینینا کنوزو دا اکثر رای داوا چی مونگا نوزو بس کرالو مدینه باندی حمله کئی و طول با سر جنگ کو حقی که بیادا نی چې دا وړوکې دی دا لوی دی دا نارینه او دا زنانه بس ټول به سره لګیږي او کرانلو نو بس زی واپس وځي لیکن کم صحابه چې بدر کې نو شریک شوي او غیر شهادت ډیر ارمانیو نو هغه وی چې نه او خرج بنا ای پیغمبر مونږ او باسه د مدینې نه چری دورا تکلیف کړی دی او د ماکینه راغلی دلته موږ بولو حته نوزو نبی له سلام غوونه کو کور ته لړو ډیر سات پس راووتو اصغره غوستیو تور او سراوا دالی شات راړولیو لیندې پهاله کیوا او یو سره نیزو او سراوا ټول د وسلې نډک چې دی ولي د رضیخ پیمانه شو شرمنګ نبی له سلام مجبور کو نو ته وی چې ستا خو حاله بس کو ته وی چې نوزو نه نوزو او کو ته وی چې وزو مونږ ته نه مجبور کو نبی له سلام وی ما کان لنبیین ایل بسلامته ثم یزعها حتى قضا الله. دا د پیغمبر شان نه دی چې وسلوا چی ځان سم کی او بیا به واپس کړي سوچ الله خپل فیصله نه کړي. مطلب دا دی چې لازم نفل بالشروع یو کار که لازم نه هوجتي نیتو کې کنه نو لازم شو بیا. پیغمبر وی چې اوس ما باندې جهاد واجب شو نو شم روان شو نشپې په حد کې وکړه او سار مې البیر هوا ته ود آیات مطلب هيا دادې چې ته مسجد نبوي ته راوتې د جمعې پروازو نو تاسو په مسجد نبوي کې مؤمنانو ته د جنگ طریقې خووي چې په دې طریقه و جنگ کو زموږ صفونه به د قتال داسي میمانا و میسرا و جناحین او قلب دا صفونو نمونو دیو تخو او دویم قول داده چنا شپی پا حد که اکلاو چی دا خالی پا رسار وقتی را و تو دا خیمینا مزاگی تا کوروی چی تراواتی دا خپل کورنا نوالی تا مومنان ادرول پا صفونو کی برابرول یہ مقاعد للقتال. اللہ سمیع علیم اللہ اريد ان کے دعا گان او کو استا زبنیتن باندې چر روان شو نشاط مقام و توي چری تر رسیدو عبد الله ابن ابی سرز دروس عمر گرونا جدا شو پیزا نظم ناغا واپس مدینی تران گئی چیزا مونگ پرائی باندی عملو نشو نمونگ نزو داس جان نوسو پاتی شو دیوسو پاتی شو نیو دوا ڈلی پکی داغی زلکی عمرالو چیر دا دورت نجدا شو واپس شو مونگ با هم واپس شو لیکن داغی دا جدا که دل دا بنیتین نو اسی طبعی کمزوری انسان کی راش اللہ رب العزت داغی امدادو کو مضبوطی اکلو ما آغا یادی خوا از حمد پائی فتانی منکم یاد کا چی قص کرو یا دو جماعتنو پتا سکی بنو حارسہ و بنو سلمہ دا دو د سشي قص یو کوم ان تفشل چې دیم کمزوریو کیم او واپس شي والله وليهما دمر بخت اور خلق چله د دې دوالو مددګارو والله وليهما الله د دې دوالو مددګارو ناصر او حافظو نمضبوطی کرل گورم تینا غلطیو شوا اوم اللہوی چیزی مددگاریم کنا بیا با دی نور صحابوی شیرا کداکار زمونگ نشوی نو مونگ تبوم اللہوی لیو چی واللہ ولیوهما دا خود دی خصوصیت شو کنا اس پتن لگی خوا او دا همت یې ویل دي لیکن مراد دا هم نه دلته کې د زړه وسوسه ده چې راشي او ځل چې حدیث النفس وته وي حدیث النفس یو خبرې په نفس کې راشي یو ځل او بنده وته التفات نه کوي نو باغې څوک نه دي نیولي دا په مقام د حدیث النفس کې وا تفسیر کبیر وی روح المعنی وی وزائر ان هذا الهم لم يكن من عزم دا زلنا نو بل کانا مجرد حدیث النفسی نو پدی بانده اللہ نو نیسی سوکانا وَلَلَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خاص پا اللہ بانده دی اعتماد کی مومنان دے اجمالا ذکر کرا پرست و طول صورت پدی تفصیلی پدی واقعہ دو حد بانده خواه وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ يَقِينًا تَعَلَّمَ مَدَدْ كَلَّهِ تَأَصَّرَ فَبَدَرَ كِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ او تاسو ډیر کم وې أذِلَّه معنا کمواله لِقِلَّةِ عَدَدٍ وَصَلَاحٍ معنا مرګريوم کم وې وسليم کم وې جلالین وی او قرطبیم وی مانا قلیلونا تکا مسلمان زلیل نی از اللہ مراتن دا قلت مانا دا خوشک علوزی چه قرآنی ہوئی کنا سورت انفال کراغلیو 26 آیات کی وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یاد کہ اگر وقت غمی روئے چتاسو دیر کم وئے قلیلٌ مُسْتَضْعَفُ او دیر کم زوری وئے او یہ ریدے چی خلق وام پخپو کی دل کی تم را کم زوری اللہ زیاد کریں فآواكم وَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ التَّوْبِ عَرَاشَ فَاتَّقُوا اللَّهَنُوا يَرِيكَ اِذَا اللَّهَنَا ارسم را کامیابی چی دا اب تقوی کی دخوا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او یقنن چی دا اللہ بندگیو کے تابداریو کے بدر کې ډیر کم ډیر اړوم به وختو ډیره سخت مشکلاتو الله رب العزت حکم راولېګو پیغمبر ته چې دې تسلی ورکا چې الله ستاسو مدد کوي ریګه ما پیغمبر هغه له تسلی ورکړه او سیوته وي اذ تقولوا للمؤمنين ايات کا چویتا دی مؤمنانو تا الین یکفیکم ولی کافی بنشی ستاسو د پاره دا خبره ایومیتکم ربکم بثلاثه الاف چمدا دکی تاسو رب تاسو په دریو زرو من الملائکه ذ ملائکو دی ووی چې دا به یاد دینو دا به درې زره پوره شي چې دا څو لیکل کوي کرام الکاتبین او څو عملونه وړي راوړي سنور د حفاظت لپاره دی په دې ځمکه باندې نو چې دی را لیکي خو دینه خپل کار پاتې شي الله وینا منزلین د باندې نه باراز ملائک خوز کم ندی نازلول بشی دبری نا نزمک ملائک نا یا خوارکار دبار اللہ پیدا کلی دی کنا خوا بلا او کافی بشی الان یک فی اکم راغلیو انکار و استفام ولی کافی بنشی نو بلا دید بار را دی کوم یې ګین سیستفانی او معنا پکې د نفی نو بلا د هغه رد پر راضیم چې نه فینیشتا کافی وشي ولیکن تاسو نه یو څو اعمال ته ضرورت ته مخکومې پاول کې چې وین تصبیرو وتتقو دا دوه خبرې روایت ما خپل دین باندې استقامت او د باطل نزان بچ کول تا زکه مدارک ویلی جهازا تعلیم من الله تعالی و ارشادن دا دوار زائر دا اللہ طرفن تعلیم دا ممنانو تا او اصلاحی کئی چاہی استعانا علا قید العدوی بالصبر والتقوی کو دشمن دیر زوری جزاز دا اللہ نمدتو غالی پا صبر و پا تقوی سرنو بس اس بنی بیا بالصبر والتقوى ان تصبروا كتاو صبروا کو مضبوط شوی په خپل دین باندې وتتقوا او ځانوم بچ کو د غیر خلقنا د غیر نو ځان ساتای کنه نو ګور زرتنه خو په بدر کې کافران رالو او دا خبره مشهور کړه چې موږ پسې نور لخکرم را روان دي د سعید او کرد سوکو د غی دوست ډیر مشهور هغه سره ډیر لوی لخکر را روان دي یوازې موږ دا نه یو زرتنا ملاوی ویاتوکم من فورهم اعظم کراشی تاسو ته دا کافران فل حال فن فورهم په دې وخت کې هاذا چې دا مقدمه بدر ده دا جدي سو کې ا دې دام را ورسي يوم دت کوم ربكم نمذت بو کې تاسو سرفستا صوب خمسه اعلى من الملائکه په پینځو زرو ملائکه سره مسوومین چې نشاندار وي نذري همخ کې شو اجه دو سره نور کې نو پینځه شو دا مطلب دی پینځه زره بغیر زاغې نه نه هغه سره چې دو نور شي نو پینځه زره بشي دې مشروط کړه چې کده دې په سید امدت راورسي چې دې سو کې اځي الله به نورم مدد راولي لیکن هغه دروغ و ځام را انلو مسوومین چ ملائکه بم ځانتا انخې نشانی اچولی اسونو ته بم اچولی تاسو نو غاړو تبا سری سری وړې شنی شنی وړې زیړې زیړې او په خپل هم داسه دا شنو سره زیړې روي مالونه به چا پیر کړی لکه دا جمال الدین افغانی او صلاح الدین ایوبی ګورای جنگې ده کنه نو دغه چې زمونږ په شان وړوک باندې ریمال به په سر واچو او دغه به پټای به د تاو کړه دغه داوی مسوومین نخې وکنه زګاری موري ذلیو چې جنگ بدر کې ملائک داس راغلو تعلیم د توحید ورکی قرآن خو خپل دعوه نه پریږي ښا تعلیم د توحید ورکی چې خلکو اعتماد په الله کوي په ملایکو کې سو غلبه نشته دې صفات حنشته دې دا او صرف تاسو د اطمینان قلبي لپاره چې د بنده عادت دا دی چې په ګڼه کې خوشاله ای چې وازی نو خپای کنه درزه د اختیار خبره خونه ده نوی وما جعله الله الا بشرا لكم نده گرزوله الله دا مدد ملائکو مگر خوشحالی استا سود پارا دا سمرلوی خوشحالی ده چه انسان لده آسمان نمدد راشی توبه تو دا ایچال ندی را که دنیا لولی بادشاہانو ذوالقرنین لولی لیکن اغیل خو دا اسمان نا ملائک ندی را گئی او اللہ ویلیو مصورت یاسین کی چنانا زر نراو لے گما زما قانون دای چې د ملائک نه را لېګم ومان ذلنا علی قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين صاحب یاسین یې شهید کوم ملای ما پاغ خلق باندې عذاب را اوستم ملائک منور علی گلی لخکری انا زما دا عادت تے نو دا پا بدر کے ولی را لی دا خصوصیت تے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنکا او دا خو جدا کار دے کنکا دی امت سر خنور نبرا بریگی کنکا اللہ بشرا لکم سمرلوی خوشحالی وقت ولی تطمئننا قلوبکم به او چی مضبوط شی زلون استاسو پدی باندی لیکن چری بدانوائی چی بدر کی ناشنا او تاریخی غلبہ و فتح و شوان دا دا ملائکو پوج باندی نا ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم ندا فتح و غلبہ مگر دا طرف دا غر ذاتنا اللہ چی زور اور و حکمت والدی عقیدہ خراب نه کوي غره ځکه معمولی خبره باندې د انسان ذهن بدل شي نو الله یې ذهن مبدل واخا او jihad د دې لپاره کینو نو زاوی فتح او غلبي آثار خو سمرات لیقطع او داغی مخ کی سر لگی وَلَقَدْ نَصْوَرَكُمَ اللَّهُ اللہ تاو سر مددو کو نظر مدد سم سمر رووتا دا لِيَقْتْوَا طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عاقبت داشو لام دا عاقبت چی حلا که اکلا یو ڈلا دا کافران نا چی او یا تنپا کی مردار شو پا بدر کی او یا کافران اغا سرداران اغاٹی غاٹی دانی چوی اغا حلاک شو او یک بیتام او زلیل اکل نورو او یاتن قیدیان کلو دا زلت تکنا فینقلبو خائبین نو اپس بشی مکی تا دیر پرسوائے سرام اولی اغی بیا پری خود کنا قیدیانو کی خبر او چی پری خودو ناغی مکی تا تلو دا سی پا ذلت سر بایی سوک نی تلیخ پل کلی تا لکا مشرکان چی کل لار نو تا چا خیر آلیوی نو تا چا امبارکی ور کولا نور پا سوک استقبال لرا غلیو ولی اغیم خپاو کنا چی تا سو دید پارا تلیوی چه 313 خلق مقابله او نکړه او بجال ال تک زه خپل جوړ کو همغه ټولو شرمولو په شرمونو باندې فین قلبو خائبین اسنګ چې مخ کې اثبات توحید کو چې ومن نصر الا من عند الله نرد شرک کيله سلک من الامر شیون اے پیغمبران نشته استا په اختیار کې سشم څه مطلب یو خدا چې د قیدیانو په حق کې اختلاف جوړ شي جدي سره سوکو نو قدورای پیش کړی شوی دا اکثر راي دا چې جرمانه به کو مال به واخلو پری به د زکا چې سوک دي خو سوک د چاترونه دي سوکي رونا دی او سوک زامن دی او سوک پلاران دی تو دی مسلمانانو دا پیغمبرم دا رائی و صرف دا دو تنو رائی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو بل چننا کوت رکویے دا دا قیدیانو وقت دے دا دا جرمانو آغستو وقت دے ننا قتلویے چی دے کفر ملا ماتشی او او نبی اسلام نور پدې نو خوشاله نو بس حق کارو چې جرمانی تی واغستی او پرې خودل نو دا حکم راغلی چې لیس لک من الامر شیون پدې کې ستا اختیار نشته دی سارای پدې کې نه چلیږي او یتوب علیم یا خب اللہ پدی میں ربانیو کی او یعذبهم یا بول عذاب ورکی دا دوار کارون دا اللہ دی فینام ظالمون زکر جدیر ظالمان دی سمر ظلمون اکڑی دا سران دا یو قول لی دویم قول داو چی نبی علیہ السلام پا یو وقت کے خیرے کولی مشرکانو تا او نمون بیغست باقی دا اللهم عليك بالوليد وعليك بعقبان وعليك بأبي جهل يا الله دي روني سا دي روني سا والله رب العزت وي چليس لك من الأمر شيئون دي كستا اختيار نشتا دي تو خبل دعوت چلاوا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې دیم ویلو یوزل چل ما انی علیم بسبع کسبع یوسف یلا ته په داسې قحط راولې لکه یوسف علی السلام په وخت کې راغلی او وکاله نه راغلی بیا په دی باندې فلا ابو العزت ولا تنبیه ورکی چلی سلک من الامر شیعون استادا زیمواری ندا پاول امانا بہتر دا ذکر سورہ انفال کے امدقہ سرالو 67 کی وش پیتم کی دقیدیانو ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارضیم پیغمبر لدا خبره نه ده جایز نه ده مناسب چې هغه د قیدیان رانی سي نه علاوه به قیدیان جوړي او سبا کوي چې پزموکه کی ویني توي شي کافر باندې زور راشي روب راشي علاوه وګور ټولو کې نفي وکړه نفي وکړه چې د ملایکو سه اختیار نشته او استاد اختیار نشتا نو دا چاہ اختیار دے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ اختیار دے او فیصلی دی برا پاسمانونو کیوم او کتا پزموک کیوم سنگ فیصلی دی یغفر لمن یشاو بخنکی اچاتا چو غواری چو مسلمانانی داگی پا حق کی دغا فیصلی ویعذب من یشاء وعذاب ورکی اغچال چوگواری اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان دادا بدر واقعہ وا او سمرات یہ ذکر کرل منگویلو چی دی سورة اہل عمران کی حضریم ایسا چی دا اگه که جهاد و انفاق دوار یو شانتی بیان کلی دی که نا نوچه مخ که ده جهاد سلسله ذکر شوا نوسور پسی ده انفاق ذکر کئی که نا جهاد کوئی نو انفاق کوئی مال خرچ کوئی ولیکن خیال کوئی ده حرام مال نظان ساته او اگه اسباب شروع کئی چه داغی پوجه بانده مسلمانانو تا شکیس رسی ناغسی مالی حرامی و دی وجه نقصانو شی دیو سبب پا کدار یا ایو الذین آمنو ایمانو علو لا تاکل الربان مخر مال دسود اضعافا مضعافتا یو داسی سودو چیغا مفردو چ سورۃ البقرہ کې ذکر شوی و ور چې کوم خبره ال تکړی نه دل تکي څومره مناسبات چې خان فلته کې د مفرد سود ذکر کړو سلور عذابونه بیان کړیو الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هل تداويل یو کنه 255 والبن رزلت کی مرکب سود ذکر کو چې اضعاف مضافتن سود در سود چې پاغه سود کې بیا سود اخلی دمرا پی واوڑی دمرا چی پاگا اصل مال کی تیم سود اخلی او اگا چی سود پو تا جمع شوی دنو پاگی کیوم اخلی نو دیتا سود در سود وی کنا نو دلتا کی سلور ترغیبات ذکر کری دی خوا التا سلور عذابونو او دلتا سلور ترغیبات اول واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ویری کې د الله نن یقینا چې کامیاب بشه وتقوا النار التي اعدت للكافرين او ځان بچ کې دا غي ورنه چې خو تاسو د پاره نه دی تیار شوه تیار شوه د پاره د کافرانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو چې هي اخوف آیه په قران دا ډېر د یاري آیات ته په قران کې مؤمنانو لپاره ولي حيث اوعد الله المنافقين بالنار المعده للكافرين چلل منافقان خلق ويرولو چې ځان ته مسلمانان وي باغي ور سره چې هغه د کافرو لپاره تیار شوی دی او دې ته وی چې تاسو بوته ده الا يتقوه في اجتناب محارمه مدارکوي کدي هغه د حرام نه ځان نه ساتي نو دې بوته زینو دریم ترغیب واطيع الله والرسول لعلكم ترحمون اے خلقو دا اللہ تابداریو کے دا اللہ حکم امنے او دا پیغمبر تابداریو کے نو یقیناً تا سبان دی برحم اکلیشیم سلورم وصارعو الی مغفرت من ربکم او منڈکے تلوارو کے بخنی تا دخپل ربنا او جنت تا جنت چیپ لنوالی داغی دا اسمان نو دزمو کمر دے او تیار شوی د پاره د متقینانو دلته سارعو وي منډکه سوره حدید کې یوشتم کې سابقو مخکشه کنا فسبقو الخيرات د نور خلقو نه مخکشه څنګه مخکشو بل جهاد او الانفاق تاسو نوې چې منډکه مطلب جهاد او انفاق جهادو کې ځان په خپل بدن سره انفاقو کې په مال نو دا من ډول دی جنت ته او دا تیار شوی د پاره د متقینانو نو د متقینانو صفات ذکر کړي دوه قسمه اعلی او ادنا ښه داشته دي کنه معتزله په دې نه پوهیږي الذين متقين وكسان ينفقون في السراء والضراء چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې که خوشاله یهم او ضراء او که خپي او مصیبتونو کې هم ولیکن الله په دین کې خو به پرخ ناراضي کنه کوم مسلمان باندې ډیره سخت رااله په دنیا کې پا بدن کی مصیبت او حادثہ او تکلیف را رہے یا پا مال کی یا پا اولاد کی عرص چی لیکن دے ودا اللہ پا دین کی پرخ نراولی چی دغا کار خوبا پا خپل حالی او کمونگا رنگیو کبوہاری او کخزانی لیکن مسئلی باندی خوار وقت بوہاری خواہ ذکر اللہ مویلیو کنا چې کله خلکو په طرفونو کې بوتانی کنا یی ما ته خو دا حکم شوی دی مجھے حکم اذان لا اله الا الله مونږ به دا حکم پسې منډه وو دی په لګه خلق ارسنګي کبوت پرستی کوم مشرکانی ارسي چوي اگر چې بوت هي جماعت کے آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ یاوی بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ کہ دنیا کے ہر قسم وقتی کس پر لیو کہ خزانی و موحد پا پخپل توحید کی پرخ نراولی چیرنن میں طبیعت خنو فی سرائی و ذرائی والکاظمین الغیظان او خلون کی دی غصی لران که غصراشی نو دباویی اللہ والا دیر لوی حوصلہ ورکڑی کاظمین الغیظ چه حدیث کرا دی نبی علیہ السلام ویلیو من کظم غیظه وهو یقدر اچا چې خپل غوسه دباو کړم او سره دینه چې وس یې کیږي او چر سکول شم والټا کولم شم او هر سکول شم او بس دا کار راته د سپوخ کاری ښا جنگ د سپوخ کار دی د سپوخ کار نه کوما د سړو کار کوما نمن کزم غیظه وهو یقدر مل الله قلبه امنا و ایمانا الله بدی بندزلو د امن او د ایمان نډکی بدی یو عمل باندې ګور من کزم غیظه د خپل مین کیا دی مسلمانانو سره کافر سره خو با غوسه نه خوري پاو باندې به غوسه سړې کنه ها دا خپل مين کې مسلمانان یادې چې زیم کړي یو بل سره شر شور غوسه راشي مجې موحدي کنه نو الکاظمین الغیظان اب چې له غوسې نه کار ناخلی نو چا به وی چې غوسه وا پکې نه یې کنه نو امام راضی وی وی هغه انساني چې غوسه پکې نه یې زکا کچری دا سوی نبی آبا اللہ رب العزت دا سنوی چوال کازمین الغیزوان بلکی ویلی بو چوال فاقدین الغیزوان دی کی غصہ نشتا دا سوی خونو دی ویلی ادا کو غصہ کمال ندے چو سلی کی غصہ نی چسو کوئی چه انسانان غردی پا ملائکو اگر کدغی تس ضرورت نشتا ناغی دام دلیل پیش کئی چغیل الله د غوسی او د غندی ورکړي او دا خو انسان له الله او غوسه ورکړي د دې د باوینو ثواب کیږي ولا فینا ان الناس او ما فیکي خلقتان والله يحب المحسنين دا الله هم دا سه خلق وخيخه الله محبت کی دا سه نیکانو حق پرست خلق سره چې دا صفاتونه پکی ښه دلته اکثر مفسرینو واقعات میمون ابن مهران ذکر کړی دا میمون ابن مهران دا یو ډېر لوی عالم عملدار وو میلمانه راغلیو نوین دې ته وی ډوډۍ راوړه ها سالن راوړه ناگی روڑے راوڑا سالنے راوڑا کاسا ڈکاوا کاسا نئی خاکنا تم علم قدر دا دے چپا بند لوخی کی والا راوڑے اکی دے کنا یو خوب سوک وینیم نا بلوے تو یہ دو خطرہ نئی کنا پا بند باٹی کی یا پا ڈونگے کی یا سربا پی پروتی دا دے ناغی چیز با کاسا کی کلاو کاسا راوڑیں بس چلو شو لحسی ارا پیدو با کاسا واوڑی دن مینو مہران چو جامی ٹول اس خاشوی خو ناغوین زیوی ایوال کازمین الغیزو ناغلی چی غصا ورغلی و ناغا ختم شوا بیور پسیوی والا فینان الناس ناغو توی افوتو عنکی بس ما اپکلی میکن نور سوی اختبا ناغی ور پسیوی چی والا حب المحسنین احسان دی خورا سر ندی کڑی کن اللہ محبت کی دی احسان کون کو سر ناغو توی اذهبی اعتقتو کی ززا ازادا مکلی دوین زیوالی نمی ویستی ازادا وسیل خزا شوی جور ہوتا قرآن کی دا کمال لکھا وینزو تو امیادو سمر خیست دورو دا اول قسم مومنان دی اعلی قسم مومنان متقیان ندویم نمبر ذکر کی والذین وکسان دی ذا فعلو فاحشتا کلا چکارو کی ذبی حیائے او ظلمو انفزام یا ظلم کی پخپل زاننو کوڑو کے گناہو کی او کلوی گناہو کی ذکر اللہ نداغی علاجو کی کنا علاج سدے دا اللہ ذکر ذکر اللہ سمانا دا اللہ عذاب رایات کی چی اخوضہ استا عذابو نا دیر دی زخو دیر کمزور ہے ما زخو استا عذاب برداشت نشم کول ذکر اللہ فاستغفرو لی ذنوبیم بخنو غاری دخپلو گناونو دا پارم ومن یغفر الذنوب الا اللہ او دے عقیدہ دا چی بل سوک خونشتا چی تا تا گناہ ماب کی سوک دے چی بخی گناونا بغیر دا اللہ نا عقیدہ دائی ولم یسر رو علاما فعلو او بیا چر اگا کار نکی چکڑے دے باس دا خوی اوزلوشی دے انسان نا خواہ غلطی را شکا نا فموگی با انسالی او ٹکر اخوری بیا بیا نا ولم یسر رو علاما فعلو نبی علیہ السلام ویلو لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين لا یلدغ المؤمن مؤمن سړی به نشي چې چلے من جحر واحد مرتين دی یوی سړی نه دوزل چې اوزلې ولې لړم تک ورک کنا بیا بیا ساتي بیا هغه خاله نزي هچ منافقی او سبودل غنتی ناغو بار وقت چی چی کرنا مومنی ایت کلے نامیشوالی نکی پاگا کاربان دی چکلے دی وامی عالمون ادی پوئی گی چی دا گناہ دی دا دویم نمبرو خوا دا استغفار مانا کئی مفسرین دیتا ہے مخشوی دا قرطبی ہوئی الاستغفارو المطلوب الذي يحل عقدة الإصرار واستغفار دا سي شي دي کنه چې دا تاوي نو دې د اصرار هغه غټه شلي کنه چې په صحیح معنا کې د استغفار وي بیا بیا با ګنا نه کې علاوه د حفاظت کوي ها او يثبت معناه في الجنان او صرف پجب انا چسنگ پجب اوئے نواغ مانے استا پزل کی کینی دوی توی استغفار ہوئی خواب لَتَّلَفُّذُ بِاللِّسَانِ دانا چیسی دی پجب اوئے استغفر اللہ استغفر اللہ اب ازل کی دی سنی دوی تا استغفار نوئی دیو جن حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویلو چی استغفارونا یحتاج الى الاستغفار وی زمونگ بسی استغفار مونگ چی استغفر اللہ وایو نو علی چی ورپسی بیا دا دید پارا وایو چی استغفر اللہ یا اللہ ما استغفر اللہ وی خو پکر میں وطنو او پورا پی اخلاص میں ونوی چی نو زب بیا دا دا استغفار نا پناہ وارم دا غخپل وقت کیا دیی تابعی دی دا اویا و صحابہ و شاگرد دی حسن بصری ابو هرره رضی اللہ عنہ وی چې مارا ایتو اکثر استغفارن من رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ده نبی علیہ السلام نه زیات څوک استغفار کوون کې نو لیدلې چې هغه به څومره وخت استغفار ناجت وتا نه ده خو زمونږ لپاره ویل یا خلکو ستاسو اجت ته هغه نه ګنا نه کیدو. قرطبی بیاوی د خپل زمانه حال بیانې ګوره 900 کې تیر شوه دي 700 800 او دغه کې تیر شوه. هغه وی چې زمونږ د زمانه خلق څه کوي هو الذی یرا فیه الانسان قائما بالظلم او باوینی یو بنده چه اغاو پا ظلم بانده اولاری پا ظلم که با مبتلائی لا یقلعو دا ظلم نبلاس نو باسی و صبحتو فی یدیهی و تصبیب پلاس کی او زائمن انو یستغفر اللہ خلقو تبداوی چیز دا تصبیب نخوزم دلاسن اور وقت کی ذکر کو ما استغفر الله استغفر الله استغفر الله اوه الله چې ظلم بفروتی استغفر الله بو ینده په استغفار پورې ټوکې او خنداري ښا ابن مردوی نقل کړی ابن مردوی چې کله دا آیت نازل شو چی فاستغفرو لی ذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ قعد ابلیس یحس التراب علی راسی نو ابلیس کی ناستو پا خور سر باندی خور نوستی واوی لی جو رکلیو چی حلاک شما ناغ اخپل مرگری و تراجم شو چی ما لکا سچت در باندیو شو اغوی آیات نازل شو ازما ټول کار خراب کو زب دروازه په یو بنده باندې مهنت وکم مهنت وکم ګناونه په وکم وکم او چې اغوی چې استغفر الله زما خواري بس چې اغو بوسي ناغي وته وی چې مونږ سره مشوره نکې مشر سره دماغ دې خراب دي وی مونگ با دداسی گناو خیو چی اغا با استغفر اللہ نوی کنا ناغوی دا بسنگی وی بس کار با دو گنایی امونگ با توایو چی دی که دور سواب دی دور سواب دی درو دی تاجو آیا چی او دلی وینو پینز سوا سوابو نو اجنو نبا اللہ در کئی دا کوا او حلقه جوړکه حلقه دلسو تنو دشلو تنو اپا زور زور باندې چیغی که ذکر کوئی اللہو ذکر کوئی ہو کوئی دیکی دیر ثواب دی دکا چلی رب العزت توی چی آئیو اللذین آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرن ذکر دیر دیر کوئی خواه نوې دې بیا توبه وباسي کنه ها ولې ته به تاسو یې چې د دین استغفار او توبه وباسه نه بوي چې زسنه ولې دا زنه را وکوما تا خو ز ذکر کوما دا کارونه وای ښه بدعات نو بدعات ولې چې کنه هغه توبه نو وباسي هغه پاږی کې ثواب غني دې ګډیر ثواب دې کنه خوشاله شي خو هغه خوشاله ک اولائک دغه دواړه قسمه مؤمنان چې دي اعلی دی او کادنا دی حکم د ټولو یو دی جزاهم مغفرت من ربهم بدله دی بخنه ده د خپل ربنه او غ جنته ندی چې بهیږي بلان دي داغې نه نهرونه می شبای پاږي کې ونه ما اجر العاملین او صحه است د اجر د عمل کوونکو دا مقام ذکر شو د انفاق فی سبیل الله چې خلکو ته حرام مال نزان بچ کې غوري سلور ترغیبات ذکر کړه علاوه الله تاسو له فتح در کوي په جهاد کې نو ترغیبات دی جهاد ته نو ترغیب انفاق ته ذکر شو نو مقابله کې ترغیب جهاد ته قد خلت من قبلکم سنن یقینا تیر شوی دی مخک استاتنا طریقی د عذابونو د قومونو فی هلاک الاقوام دا یادی چې دا قومونو هلاک شوی زجاج وی السنتو الامتو والسننو الامم وی سنت پا مانا دا امت سرم را دی یقینا تیر شوی استاسو نمخ کدیر امتو نام آوی بورا دغسی روح المانیم وی چی قال الفضلو ان المرادا بهل امم وقد جات السنت بمعنى الامت فی کلامهم تارب پا کلام کی سنت پا مانا دا امت سر را گلے کن وزیرو فی الارض اگرد پزمکہ کی فنظرو اگور ای کیف گانا عاقبت المکذبین چسرنگ شان جام دروغ جنو خلقو داولی حلاک شوی دی زکر جد اللہ پلارکین جہاد کونے انفاق کون مکذبینو کنا پیغمبرانو تکذیب کرے دویم ترغیب هازا بیان للناس دا قرآن د ډیرو صفاتونو کتاب دی یو خو بیان دی د خلقو لپاره په دلایل سره بیانوي ته وی چې دلایل پکې پیش کړي چې دلیل نه پیش کړي ته بیان نه وي وهدان او ډیر لوی هدایت ته په مثالونو سره بالامثال وموعظه للمتقین او عز او نصیحت ته د پاره د متقینانو په واقعاتو د پیغمبرانو په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر دا د قران خلاصه وکړه عذاب بیان للناس مطلب دا چې قران د دې د پاره راغلی چې دا وایي نو د دینه با جهاد زکه کړه کا جهاد باللسانی کبل جنانی کبل سیفی ارسو بدی کشتا کنا درم ولا تهنو ولا تحزنو سستی مکو اے گوار ولا تحزنو او غم جنکی گا میں پترک دا جہاد سرم بس که جہاد ام پری خود کنا چرے با خوشحال نشینو اللہ وی خوا سستی مکلا جہاد ام پری خود ټول عمر په غمونو کې پراته یا په مصیبتونو کې او پراته یې معنا دا ګوره حزن خو به اختیار شي چې ته وسړی ته وای چې غم مکو کنه نه دا غو اختیار شي هغه غم واپس کولی شي ځان نه نه د دې حزن جدا معنا دا ینه دا غم د وجنه پخپل دین کې فرح مراوله پخپل عبادت کې او ترتیب کې فرح مراوله دا مطلب دی ها د حزن ثمرات یا دی ادا ګوره ټول دا چلی چا باندې سم معمولی ونته بوج راشي کنه نو د دین کار ته نه پاتش نه لوی دین کار مپری ها پانتمل اعلی ونا ان کنتم مومنین او تاسو چتیه په قومونو باندې خو په دې شرط کجره تاسو مومنان شرط او سره ذکر کړی دی نو دې شرط نه یادیو تشدا یادی چاوی مونږ مسلمانان له خلا ډیر لوی عزت ورکړی کنه نو یې په شرط ایمان سره کنه اسې عزت ترکړې په شرک نګور الله تسویلی اعلان اسم تفضیل صيغه د اعلا هغه واحد دی او دا جمع ده کنه اعلا او سوره قصص کې دی کې وراشي چې دا جنتون الله چاله تیار کړی دي تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض دا کور د آخرت چې جنت ته دا داغه چا د پاره دی چې داغي اراده نه چې لویو کې پزمکه کې لوی خلا پرې دا د پزړ کې راضی نه ده سره دا سوک دي دا مؤمنان دي کنه وګوره الله وتم اعلان وي هم داغي پزړ کې چره لوی نه دراغلي چره لوی نه درا سره دې نه چې اعلی دي ګوره ها وتکبر پکې نشتا فساد پکې نشتا ان کنتم مؤمنین سلورم ترغیب ایم سسکم قرحن اے مؤمنانو کورس تاستا زخم پو حد کی نو خیر دے صبر کوئے جواب و سرداد پس برو بولی فقد مسل قوما قرحن مثلو نو رسیدلو دی قوم کافرانو تا زخم پشاند دی پا بدر کی دا خو یوازی تاستا نرسی پا بدر کی اغی او یا تن مردار شو او یا تن پاکی قیدیان شو استاسو پا دوچن و تاو رسید دوچن استاسو نا پا احد کی او یا کسان شهیدان شو نو تاسو غمجن شوی نا غمجن کی گئی مکن اخا هاں که تاسو ای چی دا ولی مونگا خو پتمو چگنی پا احد کی بام زمونگ نسو دورا نشهیدان کی گی ابیا به مونږه او یا مردار کو او یا بقیدیان کو الله وینا وتلک الايام دروازه د دنیا چې دي دا د امتحان روزي دي نو دا ویلوه بین الناس دا مونږه اړو رالو بدلو را بدلو د خلکو په مینس کې یو شانتي خو به نه وي د بدر ورځ جدا و دا غي ځان لشانو دا احد دروازه ځان لشانو تاو با یو شانتی نئی نو داوی لوها دے امتحان دا اللہ خوا دیکی دا اللہ حکمت سدے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاً ہر کار کی دا اللہ حکمت دے کہ فتح دا نوم خالی نا دا حکمت نا او کو شکس دے نوم خالی نا دے نو سر دا حکم دے چې لیقضی الله الله په دې ورځو کې خپل فیصله کوي داغه فیصله دا دي کنه نو هغه دا دی چې ولی علم الله الذين امنوا چې ښکارا کې الله کسان چې مؤمنان دي دی خو ځان پیژندو مؤمنان اړیر سپک به وته کاتو او او د دیو جنا چې نبی اسلام بیا عمره القضاء لراغلیو کنه پښپغم کال خوغی رانلو واپس کړو د حدیبیه نه او چې پوم کال باندې بیا رالو اجازه ته وتکړو عمره کولا نو مخکې هو طوافی نبی اسلام وی چتا د بیت الله دی مخ تر ازیزه حجر اسود چې کوم ځای کې دی نو په منډه باندې اچ بیا شاته شې نو په دمزه داولی دی په لکه کافران ناستو پابو قبیس غر باندی اننداره کولا چیر دی با تواف سنگا قیزان پسی باق پی راکا گی دی خود مدینی لوگو تندو سوکڑو والی دی نبی علیہ السلامی چی دی مخیطه نو مند واخه چی دا گمانی پیدا نشی اچی شاعت آئی نو خیر دی پا دمازه سنت خنبد لیگی کنا نوسو مغا حکم دی چی دا غلوم بے تواب سو کئی نو پا دا غی دریو چکرو کی با دا بیت اللہ مخیطه پا مند دی او شاعت آئی بیا پا دمازی پا خپل چالا باند کنا نوس خو پا خوب ابو قبیس باند سو کنشتا کنیشتا خو سنت خو بایی کنا تا خو دا پیغمبر سنت تی کنا خوا ندی با خاندل دی باوی دو گوراتا ناللہ رب العزت وینا ورگز با تاستا مومنانو خیما چه سر در بانده او گردی ناللہ با تاستا مومنانو پی جنے خوا دا 313 او کنا سو چلی دا سر او کو چه کارک اللہ کسان چه مومنان دی وید تخیز من کم شوادان او اخلی استا سنا شهیدان په جنگ کې شهیدان خو به د مؤمنان نه غسته شي ولي والله لا يحب الظالمين دل الله خو ظالمان ندي خو خو دغینه به شهیدان اخلي استا سنا به برتی کیږي په شهیدان والله لا يحب الظالمين یو معنا دغه شو دویم الله محبت نکي د ظالمانو سره نکو پا وحد که اسی داغی خوشحالی حاصل شوا چی اغیوی چی مونگا غلباو کرا ندا گمان مکوی خوا ولی ذکر اللہ ظالمان لغلبا نور که تا خواستی بس دنیا کې دغه سی راضی پا که خوا بل سمرا ولی امحص اللہ الذین آمنو دید پارا چه اللہ خالص کی اغا کسان چه مومنان دیم لمنافقان نی جدا کی ویم حق الکافرین او تباو برباد کی کافران تا طول ترغیبات و جہاد تخا نو آخر کی تشجیع بیانی اقا تشجیع چه سنگ سور بقرہ کی راغلی وان چه ام حسبتم ان تدخلوا الجنتا ولما ياتكم مثل الذين اغذلتم بيان بل داو چې د بدر نا کوم صحابه کرام پاتې شو ناغي چا سوګندونه کړیو چې دا ځل جهاد راشي کنه بس زمونږ نو سره رخصت واخلې ایوب التبدوا کو مونږ به شهادت تزان رسوخه نو کله چې د احد جنگ راغی دا اللہ کار دے کنا نو اللہ بولا تنبیح ورکولا نو چی خیر دے مطلب دا دے ذلکی دیو سلی شوقی محبتی دا اللہ دین تا نو خیر دے او پا خلی دے سنوی کنا لویتی نجوڑی گی چا باویلی انو جدو احد مقرال نو ٹول دا میدان نتس نسیو کنا ملاو توی دغستا سکارو ام حسبتم ایتازو گمان کوئی ان تدخلو الجنتا چه تاسو با داخل شای جنت تا ولی نو با داخلی گی کارسو شو گناو شو خطایو شو انو جنت تا بنزی نا اولا داو سرده تاسو گمان کوئی چه مون با در طول خلقنا مخ کی جنت تا دو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروسا پوری ندیخ کار کړی الله کسان چې جهاد کوي پتا سو کې او يعلم الصابرين او نبیخ کار کړی صبرناک الله په دنیا کې دا څه کوي کنه چې مجاهدین به جدا کوي صابرین به جدا کوي خلق ته به او کوي جدا نه په جهاد سره کوي کنه ولقد كنتم تمنون الموت او يقينا ويتاسو اي صحابه کرامو چې تاسو ډیره ارزو کوله د شهادت من قبل ان تلقوه او مخامخ شوی خنوي کنه او سړی مخامخ شینو پته ولګي مخکې مخکې د ملاقات تاسو نه د موت سره فقد رایتموه تاسو لی دا موت دو حد په لمن کې دا چې کوم خلق خپل وادر اشتیاق لا حضرت نظر صحابي هغه ویزه خو نورستو کېم ما خو یو ځل ویلی نغه په وحد کې روانو چې کوم ځای کې وېره کافرانو غنلې ده دلا نو ورباغه ایو شړق به جوړ شو نو اخر دا چې ارستو مرګرو ته आवाज کاو چې حلمو فینی اجدو ریح الجنتی یمر ګرو راشم دو حد دې زین خود جنت خوشبو یی راضی شهید شو دا زه شهید شو چې چا په یاندنه بیا ولې خور راوستا غوی چې دې په ګوتو پیژنم نو له ګوتو نه معلوم ولی اتیا گزارونه د تورې ځان له د نیزې ځان له او د غشو هر قسم باران پشه اوسم نو دو خپل وادر اشتیاق لنو فمن هم من قضوا نحبو اولی دو تاسو اغا مرگو پو حد کیوان تم تنظرون دا سی چه تاسو اتکاتو نو سخت را لڑیر سخت دا وجه دا غواچ نبی علیہ السلام پو حد کی ترتیب جوڑ کو او بیا پنځوس تنه کینول په یو در باندې وړوکې غونتی غار او غی باندې امیر مقرر کا عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ او ته وی چې تاسو بدل تناسی نه به خوځه د زین کپ میدان کې زمونږه خوخي مارغان او تختولی خو تاسو وځي زین نه خوځه ښا دومره سخت خبره او کله چې حمله وشو پاوله حمله باندې کافرانو تیخ تا وکړه اروانو داسې په دې کلاو میدان کې ښه ادي ورپسې یو نو میدان ډک پاتې شو مالونه پاتې شو غنیمتونه نو دې 500 تنو کې اختلاف پیدا شو توبه دا دنیا ده کنه نو اغیوی چه گورو ساجت دلتا ناستی تا ساجت تی مونگ ناستی لر اغلیو او دام جهاد دی چه لرشو دا غنیمتون را جمع کو را ٹولی کو امیر و تاوی چه گورو پیغمبر سویلی دی که نا داغی خلاب بنکو مونگا خوندو نو بس امیر سر لستنا یا دو لستنا پاتی شو انور را لی آغا کافرانو کې خالد بن ولید داغی پا میمانا باندیو اغیم دا جوڑو لبیا کنا خواه دیخو دا تنظیم چل زدکی کنا او حکریمہ ابن ابی جہل آغا پا میسارا باندیو لولی سرداران کن خالد بن ولید چوکا تو چاگا گاٹی خو خوشی پاتے شوان نو دا شاہ دا غاڑی راگی 200 کسانو سرا دا غر پا شاہ راگی گورا او پا آغا دے باندی راگی نو آغا لس دو لستن سرا دا امیر ناغم شیدان کرو ابی اچی میدان تراگی نو نورم سا آغا زالو واپس چو سا دی غاڑی نو زور جوڑ کو صحابه کرام دا غزے کی دیر تنگ شو دا میدان نا تس نس شو کرن او زور به لگاو پیغمبر پسې چې هغه صحیح کوي کم ځای دی هغه صحیح کوي نیوت د درې تن را مخامخ شو نبی له سلام ته گزارو کو زداګه سر باندې چې کم خاو دو هغه هم چیت شو نو په سر کې نه نوته غاخونه هم دغه سي شهیدان شو او بیوش شو پریوتو چې کوم صحابه راجم شو ټولو حضرت حذیفه او طلحه او دل خلقو او دا غتی فای وکړه کافرانو سره عالم شو په هدي کې شیطان आवाज وکړو چې الا ان محمدن قد قتل خبردار اعلان واره چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی شو نو دی आवाज سره د صحابه او پدل کې ډیر سخت درد راغی ډیر پریشان شو د لاسو خپل نه کار نه کوي د بیا نبی علیہ السلام پوښو حدیث یې आवाज وکړي چې محمد صلی الله علیه وسلم دلته کې دی دلته راځي په یو سات کې راځي مشوره او چې به حمله وکړ نو الله فتح وکړه کافران بیا په مخه لاړو په نقصان وشو ډیر نقصان وشو مومنان ډیر پریشان شو دا حکم نازل شو وما محمد الا رسول نذ محمد صلی الله علیه وسلم هغه بنده چې دی به همیشې په دنیا کې ولي د ملائکو نه نه دی چری با ټول مری نو دی کوم ټول مری نور څو د خدای توپ صفت خو بګی نشتا نور نه دی صرف رسول الا رسول الله استاد دی قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې د نه پیغمبران نو دیم داغی پشان دی دیبام دا دنیا نا رخصتی گیم دا تشبیس مطلبو چسنگ نور پیغمبران نشتنن پا دنیا کی یو اخ براشی چی دیبام نی دنیا بات نخالی شی اپا ام ماتا کدی مرشو پخپل مرگو او قتلن قلبتم علا عقابکم یا قتل کلیشو دبل دلاسنا نو تاسو با اوڑے پخپل پندو باندی دین با پریده ان خلبتم علی عقابکم قتل پیغمبر په ایس وخت کې په جنگ کې نه دی راغلی چې کنه د جهاد په موقع کې یو پیغمبر د کافرو د لاس نه قتل شوی دی ها دغه سي قتل کړی دی چې وسرابله پټول اراګیر وکړ زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دا. او د نبی علیہ السلام په حق کې هو سوال نه پیدا کیږي ځکه الله تعالی او چې والله یاسمک من الناس کنه الله به ز خلق نساتی ټیک دا غد نزول کړي رستو بیا خو بیا هم داغي عصمت نه مطلب سو چې قتلول دې نشي زخم دا کو بئی کله به وینه د ساسه کله به بل چلی ارسچی ولیکن د دې د لاس نستا قتل ونی د دینه عصمتو چې عاصم کمن الناس زګه دلته اور اوله کنه او قتل اسه بل فرض کو دا سوشي نو تاسو به دین پرې ده تاسو به مساله پرې ده اوین قلب علی عقبه اسو کو چې واولید په خپل پوندو ولن یذر الله شیئا نذید الله دین تا ضرر نشی رسوله اس قسم الله به خپل دین امداد کوي خو دې خراب شفا دې تباہ و برباد شو ذلیل شو دنیا او آخرت خراب شو خسرت دنیا او آخرت چې څوک د مسلې نه او د دین نه واوړي اگر کدی وی چدا خو په دې جماعت کې زوما نو ځکه جماعت په ترقې روانو اچ ماته نه لاس وېستو نو زه اوس وتاکو نو الله وی ته شل دل الله سباسا دا خو زه چلو ما صاحب وې دین ته نقصان نشي رسې دي وصایجن الله الشاکرین او الله سره شاکرین شته کنه اگر با پیدا کی دا غزین بیراولی چې د خلقو گمان بنی بدلور کې اللہ تابدار علام چه اگر کلک دی پار حالت کې پخپل دین باندی كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ندی لایق ایسی او نفس لرا چه غمل شی هم اگر دا اللہ پا حکم سرا اذن اللہ اللہ پا فیصلی او پا حکم سرا امری کتابا مواجلا لکل شوی دی دنیٹی هر نیٹا اللہ لکل اجدا پا اقبل وقت داغی نمخ کی گنا اور استو کی گنا موت خوب رازی تتاسو بدیتا مئے چې دې باندې شجوندې نو موږ به خوشاله یو موږ به تنه مخکې او رستو منډي وو نه داغه لپاره اجل مقرر دی زریش په تکاله عمر یو بس بیا هغه په دنیا کې نه وي ومن یری ثواب الدنیا اسوک چې را دلري د ثواب او د اجر د دنیا نوتی منها نو ورکولا محروم کو یې نه په آخرت کې به سنینو او هغه څوک چې راځي لري یا اجر او ثواب د آخرت نوتیه منها نو ورکو دلنا د آخرت نو وسنجزي شاکرین او خامخا بدل ورکو مونږه تابعدار خلق ته دو ځلې ځکه وي چې او ځل خاصه आवाज شوی وکنه دا چې وسیو دا آیت نازل شوی په هغه وخت کې چې اسه आवाज وشو شیطانی आवाज چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی شو نو الله دا آیتونه نازل کړو چې وی تاسو به دا څه کوئ دا خو هغه قتل نه دی موت وته نه دی راغلی اکه پرشتیا راشي نو بیا وسه چل کوي چې تا دومره پریشان شوي ها او چې کله بیا په وخت باندې نبی علیہ السلام تخپل موت راغے صحابہ کرام باندی بوج ډیر راغے حضرت علی خو بیا رو پوشو چانمونتو حضرت عثمان خاموشو خبری نکولی رابل سوک سلام بے پیوکا اگر جواب نور کو حضرت عمر قبل کارو کو رضی اللہ عنہ منافقان از وقت شور جوڑ کو یو تبعی پلار کے وہ خبر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات شکن دا خبرونا دا دا بے کو حضرت عمر تور رواغستا او اعلانیو کو چکا چا ہوئی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشو لأضربن عنقهم څټ به ته وام په دې تورنو نو بس هغه هکې ناشته شورا زوګه ختم شو ابوبکر صدیق په حوالی د مدینې کې و مدینې نه بار کورونه جوړ شو نو خبر شو نو راغه پاس باندې سورو راغه اول نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړه خپل یې کوم او وته وی چې لا اجماع الله علیک بموتتین الله پتا باندې دوه مرګ نه جمع کوي دا ولي د حضرت عمر د خبرې رد وکړه چې هغه ویلو منافقانو ته چې دا نبی علیہ السلام با الله ژوند کوي د تکار پاتې دي هغه دا چې د منافقانو بی خوباسي نو بیا په مرګ راځي ابو بکر زکا ہوئی چی نا تالا چی کم مرگ مقررو نو فقط متحا بس تا پاغی مر شوی بیا بیا دو مرگ با اللہ پتان جمع کئی بیا دانگا نواپس شو اعلانو کوچ رات نزدیش ہے طول خلق رامن دیکھ تاگا پاوسلہ کی فرق نور آگلے او بس اعلانو کوچ دا آیت ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل دا آیات او آیت د سوره زمر موي جنک میت و ان میتون دا نبی اسلام دو ممات دلایل کنا هغه مخکوي ابي وي چې خلکو من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات تاسو کې کچا د محمد عبادت کو نه عمل شو ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت او چا چې د الله عبادت کو نو هغه باندې موت نه راځي کوي به صحابه کرام وی چې مونږ وی چې دا آیت به وسنه دل شوینو چې ما محمد الا رسول چې واپس به خلق تلو روزان سره به دا وی چې دا خو زمونږ نه ير شو مونږ وی دا وسنه دل شو نبی آزاد نبی علیہ السلام دا موت حالتو خوا ایچا پاکی انکار نو کرے حضرت ابو بکر خبر اکلا حضرت عمر بیا سنووی لی داغکار پخپل دے ہو داغکار پخپل دے دا حکمتو دا منافقان و اشورز وقت دفع شو او دا ابو بکر کار پخپل دے دا حکمتو چی حقیقت دا دے چی موت راغے څنګه په نورو پیغمبرانو راغلو او بیا د خلافت خبره مخکې شو او د نبی اسلام د کفن خبره رستو شو ولېغه در شورو تر ورځې ته زیارت تر ورځې پورې پروت درې ورځې نیو خدا کا وجوا چې د خلافت خبره ضروری و چې دا مخ کې وشي نو بیا به کو بل دا وځو چې خلک خبرېونه کی لکه اوس چې کوي کنه چې نه پیغمبر کدی بل روزه تفری خودنو بیا به بوې کو شکل به خرابې دو نو پروت چې وګوره وتا خوشبوې ته نزي اج څنګه په ژوندو نو دغه سپاس د مرګ نوم دی معمبر او معطر او مزین وګوره وتا او بل دا چې څوک براتنه وب جنازه وې پکولا د جمع جنازه نه کیدا ولی امیر نو کنه خلیفہ نو کنه څوک دا وی اڅوک دا وی چې نه هغه په خپل امام دی نو بل به امام دا په وخت کې څوک کنه بل دا مختلفه خبرې دی پاره کې خو په یو ځای په جنازه نو شوی هر څوک براتلو ځان لبو درې دو ترغیب قتال تا وکایم من نبیین او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه ربیون کثیر جنگونه کړی دي د دې په مرګ ورتیا کې وګپوګا حق پرست ډیرو تاریخ نشته کنه او د الله دغه سره سکار نشته کني ګوري چې څومره واقعات به تیر شي په دې دنیا ښا ربیون کثیر حق پرستو ډیرو فما وهنو نی سستی کلیوا لما سوابهم فی سبیل اللہ دو جداغ دلت او زخم ناچی رسی دلو دی تد اللہ پلار کی بدن کی سستی نورا فما ضعفو ان کمزوری شویو دو ظلپ لحاظ سران ظلونو کی کمزوری نورا دیر مضبوط خلقو دیر جابر ومستکانو انم لام تشیو دشمن تا فاللہو یحب الصابرین اللہ دا سی خلق سرا محبت کی چکلکی پخپل دین باندی صابرین کنا تو دا اگر کدو پخوانو حق پرستو مومنانو خبری کئی و دا صحابہ کرام دی دا گورت فما وحنو وما ضعفو ومستکانو دا دیت خبر کئی ځکه دینه غواره سوکشته دنیا کې کنتم خیر امتین یویل چې دا غي امتونو صفات شو نو د دې امت خو په طریقه ولا سره شو اما کان قولهم ان وا دعاء دي واخذ جنگ کې لن قالو مگر صرف دا ګور قول امس درد او ان چې داخل شي په فعل نو مصدر شي نو حاصل دا شو چې ما کان قولهم الا قولهم لی مستثنا مستثنا منو یو شی شو داسن مونږ به خلق ته جواب دا دی چې نه دا تغییر لفظی پورا دی کنه ته ته مو جوړه او قول کنه ته دې سره قول جوړه تی په خپل ځای پریدا نو یو شی بنیخه قولهم او الا ان قالو دیگه دیر فرق دیکنه نو دعا دی مگر صرف دا چوی بے ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا اے رب زمونگا اول سوال کو دبخنی چو گناو نرا تماف کی زکا گنانگار سلے جہاد نشی کولے فتح نشی کولے و اسرافنا فی امرنا او یا اللہ مونگتا پدی خپل دن کے ترقی راکی سمانا قرطبی وی اکثر سوا دانا یا اللہ زمونگتا جماعت دیر کے عرصو کوئی تاسو لگی ہے کنا نو اسرافنا فی امرنا مونگتا زیادت او ترقی راکی پدی خپل کار کی و سبت اقدامنا او کلکی کی خپیز مونگا پا میدان کی ونصرنا علی القوم الکافرین امون زور اور کی پدی قوم کافرانو سمرا زبردست دعا وا دغور جہاد پد قران نزدکه که اس از دکه مو او کوی چې د په جہاد باندې کتاب لیکما نه د قران نه به لیکي که قران دراوانه واسطه نو ګډي بډي وو لیکي لکه خلکو چې لیکلي دي جہاد په اسلام تشنم ده انور بګه سشې نشټولې هر جهاد کو قران ذکر کړل چې د دې کوم شرطونه دي کومې قسمونه دي کومې علتونه دي نو بل کتاب کې دي نو زمره زبردست دعا وکړه دیوی سور کاله وشو جهاد کې او فتح بکه ونشو نو تاسو بګه غیر اللہ تاوازونا کوئین یا چار یار یا صحاب بابا غیر اللہ تا گورا آوازونا کئی دا جہاد ویسا لکے جہاد خودی دا پارکی جی توحید مضبوط شی فآتا اوم اللہ و صحابت دنیا ورکر اللہ دغی مومنانو تا ربیونو تا صواب او بدلی دا دنیا ام او ډیره خیسته بدله د آخرت الله يحب المحسنين الله محبت کی ددا سي حق پرستو نیکانو خلق سران يا ايو الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ترکت موالات ددا غزين شروع کړو زم باب چې شروع شو قل اللهم مالك الملك نویلیو کنا چه لا يتخذ المومنون الكافرین اولیاء پره مومنان با کافر و سر تعلق و دوستی نساتی موالات مکہ وی بره کنی جہاد نشی که ده لا تتخذو بتوانتا من دونکم دا پینزم قیده و کنا خوا نو اغی سر لگی خوا یا ایو الذین آمن و ایمان و علو ان تطیعو الذین کفرو کتا سو مرګرتیا او کلا د کافرانو په دین کې يردوکم علی عقابکم و بړی تاسو په خپل کند باندې فتنقلبو خاسرین او بګرځې په دنیا کې ډیر ذلیلان چې دا ذلت بس تاسو نه چریلر نشي ګوره ښا ډیر ذلیل واشي دیو جنا تفسیر کبیر لیکي الآیت دلیل علی ان طاعت الكافر کفر کتب خپل ځان ته مسلمان وې او چې ته یو کافر انسان تابعداري کوي خبره منی کنه چا او رشیادی وې خزای خبر نو تم کافر شوی قران وین تو تیع الذین کفروا کافران بشه نو دیو ځان ته مسلمان وای کنه او بیا چې یو بی دین تکینی کنا او غا تکم شورو کی چورا کرامت تا اولیاء و حق دخا او دا کسی بو تراوالی چی اخون درویز بابا چو ناغا دا دی زینب کراچه تتو دمازی گرمون زدلتو کم نبیا چی اٹک تورا سیدنو حلتو هم دمازی گرمون سکیدو نبیا چی پتے جنگ و تلگنگ تورا سیدنو حلتو هم دمازی گرمون سکیدو اجی کراچه تورسی زنال تم نمازی گرمونس کی دو آو ایداو منیک انتو سوے آو بلکل سیدہ ندا تسنگ مسلمان چیغا تا تا دی شرک خبر گئی او تا آغا سر سر سنڈے چیغا او دا دشتیا دیوی آو چیغا مشرکو نتوم مشرک شد آغا خبر دیو منیلا نا ردو کپ آغا باندی چی دا نمانم دا دروغ دی ولی آغا چا تا جبریلو چار دے کی دمازو گرمونس کی دو او اگر روانو پیادا اسے پی ملوک اگر اخپاوا یردوکم علا اقابکم ننا دا خلق پریده اللہوی کافر سر دوستی مکویم بیرلوی نقصان باوشی جہاد بنبا جہادی نبا انفاقی درس نبا امپاتی کی خوا بل اللہ و مولاکم بلکہ اللہ ستاسو دوست دے نفع اطیعوه داغه تابیداری وکي ته تابیداری لایق نه پیژني او خير الناسرین نو ته ګوره کنه چې بیا مدد راضی کنه ته خدای سره رابطه قائم کا او خير الناسرین هیڅ چاته دې جت نشتا ګوره قران د توحید تعلیم ورګي هر چاته یوازې جهاد خبر نه ده ما ته او ته هر چاته وي چې دنیا کې مشکلات ډیر دي که ارسمره ډیر شي خپل چاته ونه وي چې لري کارانا یو خپل الله تبارک هو خير الناسرین سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب داغه نصرت ډیر قسمونه دي د نصرت قسمونه یو قسم ده الله وي زبا غرض ما کوزلونو د کافرانو کیرا روبا پی رازیم چی دا مسلمان نم اوری کنا نو روبا پی رازی چی ما تدا کٹ سمکے فما پلستنوا چوئے آو دی باندی بیا سالی لری راشی نم چی صحابا وچاو ری دی توبا انم دا پیغمبر دا ولی دار ایر دار چا پزل کی رازی اللہ وینا بما شرکو بالله دا زکا چی دی شرک کرده دا اللہ سرا ما لم ينزل بی سلطانا اغا شرکو چی اللہ خو پاگی دلیل نظر آلے گلے خو شرک باندی دلیل نشتا کمو شرکان وی نو دروغ وی خوا اغی خو ٹول گاڑے پا دروغ روان کرده دروغ وی پلانی کتاب کی پلانی کتاب کی ما لم ينزل بی سلطانا گورا پتاو لگی دا چرا کم خلق چوئی کنا چروی زیاری گما او بس عرصو میں اکڑا خود زلنا میں دا یرا نلیر کی گن جڑا را لرازی وی ادیرا تناس پی امینتو نرا تکی او بس مالا جڑا رازی زیاری گما وی شرک مکاو کن دا قرآن ویلی دی چی یرا دا مشرک پزلو کی مسلمان پزل کې نه ته د سنې یریږي یره وي بس سشيرا تمخه مخه تکیږي او بس چې وي دې سره ناشته منو مخه مې بدلې اچي واځ کېګم نو سشيرا تمخه مخه تکیږي دا دې دروازه کې ولالي دا دې کوڅه کې ولالي او دا دې بر په دې برګو کې راته یې سړیا دا بما اشرکو دے قرآن وی کنا چی مسلمانی دا اگر پڑھو کیا را رازی اخو با دا تجی سو کیا دے کنا چی دا زیرا تا بابا اخکار شو دا زیرا تا تی مونگ توخی چی کٹی و لوالو دو تو اس دا بابا نا یاری گی بی ما شرکو دا ټول مشرکان لکھا اٹک دا دی باوی مونگا خکور کی تلاوت کو سورت یاسینو آئیو او سورت بقرو آئیو سورت کاف آئیو وی ارسو آیا و جسوی دلانا شرک نہیں لر شوی کنا دا پا دی نکی گی و مأواو مننا روزید دی وور دی دو سیدو و بیس مسود ظالمین دیر بد زیدو سیدو دا ظالمان و خلقو جواب دی داغی شک چی منافقان خلقو اغیب خبری کولی چی دا سوشو دا ولی مونگا خو مسلمانانیو مونگ سر دا اللہ پیغمبر دے مونگ دا اللہ دا دین دا پار جنگی گو نو دا دور تکلیف ولی رو رسی دا چاویا تن رانا شیدان شوی ادور پیغمبر ته هم تکلیف او زخم ورسه دا ولي خلکونو کې وېشک اچو مطلب پیدا چې د اسلام صحیح دین نه دی جوړه کا پتہ ولګی دا الله رب العزت او دا به وي چې ګور الله وعده وکي ابي ته پوس نه کوي کومه وعده کړی چې زما سره مدد کوما اپو وحد کې پتہ ونه لګی دا اللہ جواب کی هو اللہ قد دا قسم مانا پیدا کی چواو داخل شی پلام او لام پا قد او اغا پا ماضی باندی نوی دا دین قسم مانا پیدا کی گی نمانا دا چلاوی زما دی قسمی پا خپل ذات باندی چواو دا رشتیا کری دا اللہ تاو سر وعد خپلام کلا از تحسو نوم بیزنی کلا چی قتلولم دا کافران دا اللہ پا فیصلی سران چی کلا تاسو اول حملہ اکڑا پا احد کی دا کافران هم سنگ قتلولو روانوے اور پسی حتی ازا فشلتم تردی پوری چی تاسو پا خپلا سستی و کمزوری اکڑا و تنازاتم فی الامریم او اختلافو مکو پا امر دا امیر کی واسویتم من بعد ما آراکم ما تحبون او نافرمانیو مکلا پس داغینا چلا اخو تاستا اگا فتحا چتاسو سر محبت ساتو دا کارو شنو اللہوی استاسو دلاسنا دا کارو شن فشلتم تنازاتم حسویتم کارو نستاسو نو شن او پا ما باندی خبر راړوي ګورم دلته کې فشل تن دی ویلې پیغمبر ته خطاب نه کوي غته نه بچ کوي کنه داغه نه کمزوري نه شوي دینه شوي او ما تحبون نمرات فتح لها مؤمنان فتح سره محبتو غنیمتونو سره نو منکم من یرید الدنیا تاسو کې دوړلې جوړې شوې په 500 کسانو کې مایز تاسو نه اوسو کو چې راځل لرله د دنیا چې دا غنیمت راټولول غواړي ومنکم من یرید الاخره باز یو چې راځل لر د اخرت چې نه د پیغمبر د خبرینه په خلاف نکو امیر او داغه مرګري لسی او لستانه هغه شیطان شو ولیکن د امیر خبره ښکته نه غوړول ګور دې دې کې کمال دې یرید وی ښا چې صحابه او محبت د دنیا سره نشتا ها اراده کوي اراده به ځکه کوي چې به د دین خو وخت نه تیری ښا نو یرید وی او یحب نو وی کنه بیا م عبد الله ابن مسعود وی چې کدا آیات نو نازل شوه زمون په ځل کې نه راتلو چې ګنې صحابه د دنیا اراده کوي زمون فضل کی وی نارام وی آیات نازل شنو وز بخام خوایو چې الله رب العزت وینو دینه په انکار نشو کولی کني وی د صحابه او شان توبه چرته دنیا او چرته غي ثم صرفكم عنهم. دلته هم بچ کړو صحابه شان تا وګوره بیا تاسو یې واپس کړی د دې کافرانو هغه یې در پسې کړو. یا خدا سوا چې هغه تختیدو مخکې او تاسو ور پسې وې تحسونو او یاداسو شو چې تاسو یې تی واپس کړی هغه در پسې شو. نو ګور سره پکوم یې وې ها داسې نوې چې ثم فررتم. نه فرار نه کړ صحابه او بیا موی ولقد عفانکم الله تاسو ماف کړی یې ګوره خبردار سو خپل بیرته نکی د صحابه په حق کې ځکه چې الله یې ماته معافي کړی دن ته به څه ګوري ته ته نه کوي معافي یقینا چې الله تاسو ته معافي کړی ده. والله ذو فضل علی المؤمنین الله مالک دې ذ فضل په مؤمنانو باندې. په دا خبره مبهمه وا چې ثم صرفکم عنهم څنګه واپس کړو نو تفصیل کی دې دغه اذا تسعدونا کله چې روان وې په کلاو میدان کې چې کله دی ور پسې شو کنه خوانده ولا ورکو د کافرانو اړو لاس ناغست کنه چې څومره په زور کې راغلیو کنه نو دومره مخاو کړ چې اړو لاس ناغست بل صحابي با او आवाज ورکړي چې خدای باندې یو گزار ته خودريګا وړي چې په خپل کې دې دا پر دي کو او هغه به تل په مخه با ادي ور پسیو دی ور پسیو. دلته نبی له سلام درستو نه आवाज وکړ چې ما چې کوم مقاعد جوړ کړیو هغه عمران کړو مې مناو مې سراو جناحین او قلب او صدر دا شاهین شکلو وی غوم روان کلو یہ دو خدای بندیانو واپس شئے وَلَا تَلُوُنَ عَلَىٰ حَدٍ او مُخَمْ نَرَعْلَوِ اُتَنْتَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ او پیغمبر بتا استعوازو نکول دا غکار خود دعوت تکا نا غد دعوت ذکر در کهو چی منکری اولی دو ولی چی پیغمبر کم شکل جوڑ کلیو اغا صحیح سنت طریقه وا او دی غروان که منکری او که ناغو بوت آواز ورکاو چه واپس چه دعوت ایدر که تاوستا فیو خراکم درست استا سنا فاسابکم غمم بغم نو اللہ دا سی اکڑنو سزاید اللہ درکڑا چرا تلون کی وقت کی بیدار شے او خیار شے چه بیادا سی نکوی خوا پورا سو اللہ تاوستا یو غم دا پاس دا بلغم نو سوک خود دو غمونه ذکر کی زایر تا اکتلی غمم بغم من کنه نو دو غمونه کم دی او رسو علتا تاستا یو غم چه آوازو شو چه محمد قتل کلی شو دا دیر لوی غم سرداغ بلغم نا چه شکس را غی مالو نا پاتی شو غنیمتو نا پاتی شو مرگری پا که دیر شیدان شو داو غمم بغمم. او با سببیه ده یا په معنا د معاصره ده که معنا د معاصره شي نو دغه مطلب چې دوه غمونه جمع شو ولی ما اخذ جمعیت معنا پیدا کوي یو غم د قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل غم د شهادت تو مرګ ورو ده فوت تو غنیمت او دا یو ځای شو. او بازی وی چی نا یو غم نو غمن متتابعن متتالین او رسو اللہ تاوستا یو غم چیغا دا قتل دو پیغمبر آوازو سرد نور غمونو نا چی فوت دا غنیمتو دا مرگرو شهادتو دیر بگی جیدان او د خلاف سنت چې ګوره پیغمبر خلاف را نه وشو دا به ډیر لوی غم وکړه نو یو غم نو کنه او چې په سببیه شي روح المانی وای نو معنا دا ورسو الله تاسو ته یو غم بغم من په سبب دا غم سره چې تاسو رسول او پیغمبر ته هغه ته غم ورسو او تکلیف هم ورکنو دا غېدو جن الله تاسو باندې دا غم راوستنو نو دا معنا کوي به سبب غم من ازقتموه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعصيانكم له داغنا فرمانیو وکړه او مخالفتکم امره داغه د امر خلاف وکړه داګه مخکې هم ذکر شو کنه چې وتنازعتم فی الامر فعصیتم دا ذکر اور پسې وی لکه لا تحزنوا علی ما فاتکم دې ته پاره چې غم جن نشه نذور غمونه رالو او غم جن نشه کنه غم جن شه نو دې ولوي چې لکه لا تحزنوا نو څوک دا وی چې د پیغمبر دا غم نو چې دا راغی نو هغه نور یې ایر شو او کنه د غنیمت بس غمو د مرګرو د زخم بس غمو د قتل بس غمو دا زی غم پرائی چی اغوی نوری تنییر کرو لیکی لا تحزنو چی غم جن نشی پاغم غنیمت باندی چی ستاسو نفوت شو ولا ما اصوابکم انا پاغا زخم و درد باندی چی تاسو تورا سید پوحد کیم دا غمو نبیانو صرف دا غمو چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل او حضرت شیخ رحمه اللہ با دا لیکی لا لگو دا مخ کی سرا ولقد عفا عنكم اغه سره لګاو او دې سره نه لګي الله تاسو ته معافي وکړه د دې هر څو لکه لا تحزنوا چې غم جن شي په اوسو چې تاسو نه پوت شو او په ټول مصیبتونو چې تاسو ته ورسېد ډیره به تر معنا ده هم دا نور مفسرین ولي غلي دي هغه وی فاصله پکې رااله نو څه خبره ده تاسو که اسمان پاسله دی بغیر شي کنده څه خبره تا ته د قران اصول ولې دا یو ځای دی ډیر به تر معنا دا ولي ځکه چې د الله معافي را لکنه نو ټول غمونه ییر شو چې ولقد عفا الله او الله عفا عنكم نو ټول غمونه ییر شو د معافی سره کنه هر څه ختم شو با الله خبير بما تعملون الله خبر دې دا عملنا چې تاسو یې کوئ نو دا حقیقت کې د وحد هغه سختی چې صحابه باندې رااله او الله بیا خیر کو ثم انزل عليكم من بعد الغم بیا الله نازل کو په تاسو باندې پس د غم نه امانتن یو امنی نازل کوم امنن نوی امانتن ولی امانغی تاوی چه دیر اسباب نی نو لکه مونگ دل تناسیو نو امن دی دیر اس اسباب نیشتن او چه پت داسی چه دشمن چاپیر ناس دی او پا انتظار دی مورچو کی ناس دی او دغه زه الله تعالی سبحانه یمن راول نغی ته امانتن ویخه په داسې وخت کې هغه څه شی یو نعاسن یو خوب یغشا توای فتم منکم چراګیره کړو دلستا سنا چې صحیح مؤمنانو په توله کې راکنه ګوره چې وحد کې منافقان راغلیو کنه توای فتنه توای فتنه یو توای په خو نو کنه نو مؤمنانو باندې خوب راغی جوټا حضرت زبیر وی حضرت طلحہ وی چې زمونږ نه بتوره پرې وتا نظر به ام لاس کو بیا به ام راواست و توایفتن بلډل وا د منافقانو وقد اهمتهم انفسهم په غم کې چولې وغي لره خپل ځانونو چې زمونږ سرته د خیري یو خدای مونږ په کور ته په خیر خیریت سره ورسې بیا به خیال کو داسې دې ته به ناراضو د پیغمبر غم ور سره نو د نور مرګرو شهیدانو غم ور سره نو فل ځان غم ور سره اهمتهم په غم کې چولې وغي لره فل ځانو یظنون باللہ گمانونے کل پا اللہ باندے غیر الحق ناجائز گمان سبیوی چین الاسلام علیس بحقنا اسلام حق دن نوخا مونگ نیو پوشوی ہوئی دا گمان بے کاؤ چی اسلام حق دن نو زن الجاہلیت دا خو دا جاہلان و خلق گمان دے دا خو مشرکان و کافران و گمان دے یقولون آوائی هل لنا من الامر من شین آیا ارابشی مونگلا دا امر دا امداد دا اللہ نسشے یو داما هل لنا من الامر من شین کله برازی زمونږ د پاره د الله مدد راشي جواب کل ان الامر كله لله هو یو تا چې مدد ټول د الله په اختیار کې دی اگر سوینی خبر دی او دا غار کار د حکمت ته تو خو صبر کوا تا ته ویلی تو خو شاکرین او صابرین کې راشه کنه ته ولي فریاد کړي دې ته خو صبر نشي ویلی ادوی مانا دا کئی دی منافقانووی چی مونگا رائی پیش کلا چی نوزو دا مدینینا دل تبایو خودی پی عملو نکو نو آقا دی چی دا مونگا خبر نمانا لرسوم را نقصانو شو داوی چی سوک دا مشرانو خبر نمانی کنا نو دا غصی پا زلیلی یقولو ناوی بے حل لنا من الامر شیعون ایشتا دی مونگا دا رائی ناس شیعون زمون رائے سوکمانی فتو آیا ان الامر کلو للہ رائے ستوئی فیصلی خو اللہ کئی یخفون فی انوزیم دا منافقان پٹ ساتی پخپلو ظلنو کی ما لا یبدون لکا اگا خبری چاہے خطا تا نخکارکی اگا خبری نخکارکی اللہ وی زب اخکارکم یقولون آوائی دی لو کان لنا من الامر شیعون کچروی زمونگ دا پارا دا اللہ دا مدد ناس شے ما قتلنا هاہنا نمونگ با پدیو حد کے لکد خرو نمر داری دو اگو روی آگا دی پرات دی کنی سوکو لکٹ روڑی دا ظالمان خلا منافق پیس نپوئی گی علکہ شہید با نپور تا کہہ دا خبر زین شہید لبا اوبن روڑی شهید له بدوای نه راوړي په دې دغه شهادت خرابې ادي بداوي چوغورا دا مرګ دې زینه خو د سپو مرګ خې دا څه به وي ما قتلنا ها هنا مونږ بدلته نه قتل کیږو ها قل لو كنتم في بيوتكم وايوتان کچره وې تاسو په خپل کورونو کې تاسو یې چې کزن وې راغلي او کور کې مناسب په خپل پالنګ باندې نروغ موټ بوما په میز باندې وراته دود پتی چه پراتا وا دې په کور پسې ډیر ارمان کوي ها په کوي تاسو په خپل کورونو کې او تاسو نیټه راغلې وې اجل لبرزل الذين كتب عليهم القتل الى مزاجعهم نراوتی بو پمنډا اگر کسان چې فرض کړی شی او پاغي باندې قتل لیکل شوی وو چې دی بدل تکی مری ناغي به منډي والی کمپلا الا مزواجهم زینو د غزیدو ته چې کوم ځای ستاسو د غزیدو نل تبراتلی او عمل کل موت تبد وی چې ځه خپل کار کاوه رب یې جوا الا مزواجهم زینو د غزیدو ته دا یو کنا د بازار پر روز باندې امیہ او بلال د دو غلام بلال نو چې هغه سره کوم ظلم نکړیو نو بلال کاتو چې کاکارا نه وي امیہ من کې هغه نو حاضر شوی غیریدو او بیا به له سره اخلي بس نو یار خامخا جنگ نکینو تماشی لخلول شا نو پا اوخ بانده سور ده را روان ده امومنان واپس راتل ده بدر نکنه کار ختم شو پروگرام چې بلالو کاتو نو امیه پوخ باندې سور دی نو تورې اوچتا کړه ویلا نجا ان نجا امیه به زما خیر نشتا که امیه بچی زما خیر نشتا نور منډه کړه ور پسې چې هغه کاتو نو هغه یو دیری تور خلاص شو از سړی ته یې مال پنا راکا دوخ نه کوس شو هغه ته یې سره د تعالی کم دې پنا درکما اخو هغه در روان دي ما په اوس یې را بسو مې سملاسته او ته په ما باندې پاسه سملا گزار خو باندې شي کولې کنه چې حضرت بلال راغې بخاری کې راضي نو هغه تربه د لاندې هغه سړی لاندې منډل داسې هغه مې خېټه به داسې سری کولا بی نو دا زوب تیرا روان شو پا دی طریقہ قتل شو الام ازواج اہم اللہوی تبا غزیل رازی گورا غدا سی بدبخت ہو چلے که پارام کی نکن چرا نلی جنگ نکن و بد دا نیٹا مقرر وکن خوا دا نیٹی نخصوب نشی بچ کے دی الام ازواج اہم وَلِيَبَتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وکړه الله چې سی وکړو د دې لپاره چې امتحانو کې په خبرو باندې چې د پسینو د منافقانو کې دي احکار شو کنه دا خبره دی کوله چې ما قتلنا هاونه دا خو الله احکار کړه دا د منافقانو حال دی ولی صدور یې یاد کړی دي صدور د منافقانو خبرې په سینو کې دي ضرورت نه دي کنه اغی خضر کی ایمان لزینور کی صدور دا اڈا دا اڈا کی گرز را گرزی ولی امحص واما پی قلوبکم او چی خالص کی اللہ اغا خبری چی پذرونو ستاسو کی دی اے مومنانو دی خبری خو پذرونو کی دی اغم خالص چوی او اللہ پوئی گی پا اغا خبرو چی پسنو کی دی ان الذين تولوا منكم بشكا کسان چې واولې د پتا څو کې یوم التقل جمعانې پرد مخامخ کېدو د دوه ډلو په حد کې داو چې سخت تراله میدان خالی شو نبی له سلام پاتې شو ور سره سلوک کسان د شلتنا انور ټول لوی کسان هغه میدان پرې خودنو اللہ دا اغی عذر پیش کئی آو عذر پیش کئی چی دا دی سخت نا دی اللہ عرصو کو ساتی خوا دا جی بچاراشی نا آغتا پتائی خوا زمک آغتا و دی چی اور پی بلی گی نورو خلقو دس پتائی خوا نا اللہ وی اغا کسان صحابا چی واوڑی دا پتازو کی دا میدان نا پرد دا وحدا انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا شیطان څومره خواري کړی دا توبه بشکا شیطان کوشش وکړو چې وخی دی لره استذل سین راغله سین د طلب د پار راځي ډیر کوشش وکړو چې وخی دی لره ببعض ما کسبوا دا په سبب دا وي بعضی غلطو او خطایو چې دی کړیو گناہ چی دے انسان نوشی نو شیطان لار ازاد شی اسے نشی رات لے خواہ نو بس اگر بی اقبل کوشش کرو حدیث بے وسوسی کولی چی وز خودکم مخامخ کی گئے چی غلطی دا نوشوا نو که وز تاسو شیدان شے نو سو شہادت بی داغ با دربان دی پروتی اللہ سر با ملاقات سو شیخو دیر دا دب نو دا وسوسی بے وطا جو چی داغ در باندی پروت تے او مخامخ نشے کافر ہوتا کوششی کہو خوا چیو خوی دیلر شیطان پا سبب لیکن اللہ ہوئی چی تا کوشش کہو کنا تو بسو کے زد اقبلو بندیان حفاظت کما ازوات گناونا و غلطے ما کم آپ کم ولقد عف اللہ عنہم دا دویم ذل رالا یقنان چی اللہ معافی کری دا دیتا ان الله غفور حليم بشک الله بخشش کن کړي او ډیر صبرناک دي. وګوره دا دا ګناه نه دي ولي فازلهم الشیطان دا خدای آدم علی السلام ته هم دا وسوسه کړی وی او له پرې خو چې دا غوونه نه خوراکو کو فالله ته معافي ونکړه ګوره معافي سګرانه نه دا خدای بندا پیمانی ګرانه دا چې بندا پیمانه شو بس دا الله معافي به ولزغه سي مفتو کې راضي ښا وقفو کې